Bokoka kite o kopanza ngai sango lelo mpona Timote. Awa ko aboyi ngai nazali kombo na pasi mpona bino ba kamarade. Kamarade ya mboka Kisasa bakei kofunda ngai epai ya mwasi ya Timote. Timote abangi makambo alobi totika kaka noki mwasi na ngai nde akoyeba. Bokoka kite o kopanza ngai sango lelo mpona Timote. Awa ko aboyi ngai nazali kombo na pasi mpona bino ba kamarade. Kamarade ya mboka Kisasa bakei kofunda ngai epai ya mwasi ya Timote. Timote abangi makambo alobi totika kaka noki mwasi na ngai nde akoyeba. Nazali koyeba te wa Nzambe nyonso bakosala ngai. Nazali malamu ngai na baninga basabote ngai ye mama. Nakoki koyeba te wa Nzambe kanda bakoyoka ngai. Bakozwaka mingi kutu eleki ngai balingi nde nini yo mama. Balingi nde nini yo mama basabote ngai ye mama.